Miklawx komil. Il-ħelsin mill-oxxen muwix it-twarrib ta' kull ma huwa xxen. Il-ħelsin mill-oxxen iseħħ meta dak li kien oxxen jirfess l-adba ta' xi maqdes.